بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا تميويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكيوا كتك كماليزيا موضوعي أمبايو تولي anza kuelezea maudhui yetu katika majlisi ya kwanza, ambayo ni maudhui inaelezea ulazima wa kuhifadhi wakati, na tukaonelea tuikamilishe maudhui hii kwa kuelezea baadhi ya nukta za msingi ambazo zinapelekea kutoonekana athari ya imani ambayo ni nuru Allah tabaraka wa taala ameiweka kwa Muislamu pasina kuomba mwenyewe, lakini pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemjalia mwanadamu nuru hii ya imani katika moyo wake, akakikunjua kifua chake katika Uislamu. Na hivyo tukaonelea kwamba ni lazima Muislamu aweze kujua umuhimu wa neema hiyo na aweze kutumia wakati wake vizuri katika kuihifadhi, kuitunza na kuilinda neema hiyo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili aweze kukutana na Mola wake katika makutano yaliyokuwa mazuri. Na imani ambayo ni neema kubwa ni imani ya Uislamu na itikadi iliyokuwa sahihi na tauhidi, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mwanadamu. Hii ni neema kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pindi itakapokuwa imakinika katika moyo wa mja. Imani ikiingia katika moyo wa mja, basi yule mja moyo wake unabadilika, lakini pia vile vile kauli zake zinabadilika, matendo yake pia yanabadilika, na malengo yake pia huwa yanabadilika. Kwa sababu mwanadamu kwa tabia yake ya maumbile ameumbwa anapenda dunia, anapenda anasa, anapenda matamanio, na siku zote anashughulika usiku na mchana kuhakikisha kwamba anavipata hivyo. Lakini imani ikishaingia katika moyo wake ya Uislamu na itikadi sahihi ikathibiti katika moyo wake vizuri, basi anakuwa ni mwanadamu mpya ambaye fikra zake zinakuwa ni za juu na heshima yake inakuwa ni kubwa. Baada ya kuwa kabla ya imani alikuwa anaangalia chini ya miguu yake, imani ikishaingia katika moyo wake anakuwa ni mtu ambaye anaangalia katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na namna gani atapata usuhuba na ukaribu wa kuwa pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, siku ambayo yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kwa hivyo tutahitimishia majlisi yetu ya leo kwa kuelezea kwa uchache, kama ambavyo tulielezea kwa uchache faida za imani ya tauhid inapoingia katika moyo wa Muislamu na ikathibiti vizuri, tutaelezea baadhi tu ya vitu ambavyo vinazuia mtu kuwa akipewa nasaha anisihiki, akishauriwa pia anakuwa hashauriki, hata kama atatumewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na akasomewa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, anakuwa sio mtu mwenye kuogopa wala sio mtu mwenye kujali, na wala hayaelekei maneno ya Allah na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huwa kuna viziwizi au kuna vitu ambavyo vinamzuia katika hilo. Cha kwanza kabisa katika vitu ambavyo vinamzuilia mwanadamu kupokea ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuitikia wito wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, mafundisho yake ya Uislamu yakawa kwake hayana nafasi, ni hubbu dunia wa nisyanu al-akhirah. Jambo la kwanza ni kupenda dunia na kusahau akhira. Mwenye kuipenda dunia siku zote, basi juhudi yake kubwa sana itakuwa ni katika kuimarisha maisha yake ya dunia, atashughulika kwa ajili ya dunia na ataisahau akhira. Na mwenye kuisahau akhira hawezi tena kufanya jambo la kheri kwa ajili ya akhira. Kwa hivyo hawezi kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hawezi kuitikia ujumbe aliokuja nao Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wanasema ahlul ilmi kwamba ad-dunya fitnatun, dunia ni fitna, ufutina biha kathiru minan nasi fahalaku, wamefitiniwa watu wengi kwenye hii dunia wakaangamia. Lakini pia ad-dunya gharara, iktarra biha kathiru minan nasi fanadimu, dunia inadanganya, wamedanganyika wengi na hii dunia wakajuta kwa yale waliokuwa nayo vile walivyoondoka duniani. Lakini dunia ni zaila tena dania, dunia ni nyumba yenye kuondoka alafu dhalili, la tadumu li ahad, dunia haidumu kwa mtu yoyote. Kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha na akawatahadharisha waja wake katika Qur'ani, kama ambavyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametahadharisha katika sunna zake, tusiwe ni watu ambao tunafitinika na dunia na kudanganyika na maisha ya dunia. Katuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Fatir katika aya 5, ya ayyuhan nasu, enyi watu, inna wa'da Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ahadi ya kweli, fala taghurrannakumul hayatud dunya, basi yasiwadanganyeni haya maisha ya dunia, wala yaghurrannakum billahi algharur, wala pia asikudanganyeni mkamsahau mola wenu mdanganyaji mkubwa ambaye ni shaitani. Kwa hivyo Allah ametuhusia wanadamu, sio kwamba katuhusia Waislamu, katuhusia wanadamu, kwa sababu Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ameileta kwa walimwengu wote, na ndio maana wakaja mitume, kwa sababu Allah anawatakia waja wake wote waongoke. Kwa hivyo wapo wale ambao wameukubali Uislamu na wapo wale ambao wameikataa neema waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile mtu ambaye amepewa pesa zimsaidie katika maisha akaenda akazitupa. Ndio mfano wa watu ambao wamepewa Uislamu alafu wakaukataa Uislamu wakaendelea kubakia katika ukafiri na uovu waliokuwa nao. Kwa hivyo Allah ametuhusia kwamba tukumbusha sisi sote wanadamu tutambue kwamba ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ahadi ya kweli, kwa maana ya kwamba ipo siku tutakutana na Mola wetu, tutaondoka katika hii dunia na vile vyote ambavyo tulivyomilikishwa na Allah tutaviacha katika hii dunia. Kwa hivyo tusidanganyike na haya maisha ya dunia. Na akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yunus katika aya ya 7 mpaka aya 8, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina la yarjuna liqa'ana, hakika wale watu ambao hawataraji makutano yetu, yani hawataraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, waradhu bil hayati dunya, halafu wakawa ni watu ambao wameridhika na haya maisha ya dunia, wanaona tayari ndio wameshafika, watumaannu biha, na wakatulizana katika haya maisha ya dunia, wakawa hawana muda tena wa kuitafuta akhira yao. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, walladhina hum an ayatina ghafilun, na watu ambao katika aya zetu wameghafilika, wamejisahaulisha, hawana muda wa kukumbuka, ulaika maawahumun naru, watu kama hao makazi yao ni makazi ya motoni. Bima kanu yaksibun, kwa yale ambayo wanayachuma katika maisha haya ya dunia, na namna walivyokubali wenyewe kuridhika na haya maisha ya dunia. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea watu ambao hawana mpango na akhira, hawana mawazo na akhira, hawana fikra na akhira. Wao ni watu wanaishi kwa ajili ya dunia, wametulizana katika maisha ya dunia, na wale hawana haja ya kukumbuka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza baadhi ya mambo, Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha baadhi ya mambo kwa sababu ya mapenzi ya dunia. Kwa hivyo kuipenda dunia ni sababu ya mtu kutokukumbuka na kutokuelewa kile anachoelezwa katika maneno ya Allah na katika maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani kinaitwa mawane, ni katika mawane ambazo zinamzuilia mtu minal istijabati lillahi wa lirasuli. Namzuilia mtu kuitika wito wa Allah na wito wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hubbu dunya wa nisyanu al-akhirah, kuipenda dunia na kusahau akhira. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Hud, katika aya 15 mpaka aya 16. Surati Hud aya 15 mpaka aya 16, Allah akasema: man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Yeyote ambaye atakuwa anahitaji kupata maisha ya dunia na mapambo ya dunia, kwa maana ya kwamba ana starehe za dunia, nuwaffi ilayhim a'malahum, basi hapa hapa duniani tutawapa malipo ya yale matendo wanayoyafanya, kwa sababu wao wanafanya kwa ajili ya dunia, hawafanyi kwa ajili ya akhira. Hawana haja na malipo ya akhira. Wanataka wasifiwe, watasifiwa. Wanataka wapendwe, watapendwa. Wanataka wazungumzwe vizuri, watazungumzwa vizuri. Tutawalipa matendo yao hapa hapa duniani. Wahum fiha la yubkhasun, na wala hawatapunguziwa kwa zile juhudi zao wanazozifanya katika hiyo dunia. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, lakini hao ni watu ambao akhira hawatakuwa na la kulipwa isipokuwa ni moto wa jahannam. Wahabita ma sanau fiha, na yataporomoka yale yote waliokuwa nayafanya akhiri hapa duniani. Wabatilu ma kanu yaamalun, na yatakuwa ni batil matendo yao yote walikuwa wanayafanya, kwa sababu lengo lao wao walipokuwa wanafanya hawakuwa wanahitajia akhera, yani hawakuwa na haja ya kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao lengo lao ilikuwa wasifiwe, wapendwe, waangaliwe, waheshimiwe. Basi Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa hapa hapa duniani, na akhera hawatakuwa na chochote. Kwa nini? Kwa sababu ya mapenzi yao ya kuipenda dunia. Wanasema katika washairi wa Kiislamu, katika maneno mazuri ambayo wanatukumbusha, wanasema: fala taghurrannaka ad-dunya wa zinataha, yani isikudanganye dunia na mapambo ya dunia. Hii dunia unavyoiona na vilivyomo katika hii dunia ni mapambo ya dunia. Sasa usidanganyike na hii dunia, na usidanganyike na haya mapambo ya dunia. Wanzur ila fi'liha fi fil ahli wal watan, lakini iangalie dunia inavyofanya katika miji, na uangalie dunia inavyowafanya watu. Wanzur ila man hawa dunya bi ajma'iha, lakini pia hebu kaa utafakari wale watu ambao walijaliwa kuikusanya hii dunia kwa ujumla wake, walipofungua miradi yao, miradi ikastawi vizuri, walipolima mashamba yao yakakaa vizuri, walipojenga majumba yao yakapendeza, walipokuwa na madaraka wakapigiwa makofi. Hebu angalie wale ambao walijaliwa kuikusanya hii dunia kwa ujumla wake. Hal raha minha bighairi alhanta walkafan, hivi walipoondoka hapa duniani uliona wameondoka na chochote zaidi ya kwamba waliondoka wamefungwa sanda na pamba walizotiwa katika matundu ya masikio yao? Hasa ikiwa kuna watu ambao walijaliwa kuikusanya hii dunia na ikaonekana kwao kama imekusanyika hiyo dunia kweli, maana yake kama ni majeshi yalikuwepo, kama ni walinzi walikuwepo, kama ni wapambe walikuwepo, kama ni magari ya kutembelea yalikuwepo, aina za anasa na starehe za dunia walikuwa nazo. Sasa hebu waangalie basi walipoondoka hapa duniani ni kipi walichukua katika hivyo walivyokuwa navyo. basi wewe mwanadamu usidanganyike na dunia na wala usidanganyike na haya maisha ya dunia na mapambo ya dunia. Kwa hivyo kuipenda dunia ni sababu inayomfanya mtu asielewe, asikumbuke wala asikubali yale yanayoelezwa yaliyotoka kwa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwingine katika washairi akasema, Ibn Adam, ewe mwanadamu, tazawwad min at-tuqa fa innaka la tadri. E mwanadamu, hebu jitengenezee zawadi nzuri ya kumwogopa Mola wako, zawadi nzuri ya ucha Mungu, mche Mola wako, kwani wewe haujui. Idha janna al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Je, hivi usiku ukiingia wa leo utajaliwa kubaki mpaka al-fajr? Tengeneza zawadi nzuri kwa sababu hujui utakapoingia usiku, je, wewe utabaki mpaka al-fajr? Fakam min sahihi matu bighairi illa. Hivi ni watu wangapi waliokuwa wazima, mata min ghairi illa, wamekufa pasina na dosari, hawakuugua mafua wala hawakuumwa kichwa, wameingia tu usiku alafu asubuhi wakazikwa. Wa kam min saqimi asha hina min ad-dahri. Nani wangapi wagonjwa wako kitandani wameishi miaka na wazima wanakufa kila siku. Wa kam min saghirin wa kam min sigari yutaja tula umurihim. Ni mara ngapi watoto wadogo watu wamekuwa wakiwatarajia kwamba wataishi miaka mingi. Waqad udkhilat ajsamuhum dhulmat alqabr, lakini watoto hao miili yao ikaingizwa katika giza la kaburi pasina matarajio. Wa kam min fata yumsa wa yusbih dhahikan, ni mara ngapi kijana ameamka asubuhi anacheka na kufurahi. Waqad nusjat akfanuhu wa huwa la yadri, lakini sanda yake imekuwa ikiandaliwa na yeye hana habari kama sanda yake inaandaliwa. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha, ni mara ngapi mabibi harusi wamepambwa kwa ajili ya waume zao. Wa qad qubidat arwahuhum laylat alqadri, lakini roho zao zikatolewa katika usiku ule ule wa harusi wa kuamkia harusi. Sasa usidanganyike na hii dunia ukafikiria kwamba utabaki wewe ni mwenye kuishi milele katika hii dunia pasina kuandaa mazingira mazuri ya kurejea vizuri kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale ambao wamehurika na dunia waelewe ya kwamba hii dunia ni zaila, dunia ni sehemu yenye kuondoka, ni sehemu ambayo haidumu kwa yoyote. Haidumu kwa yoyote. Na yule ambaye anashughulika kuikusanya dunia na wala hana habari na akhera, basi aelewe kwamba anatakikana apate muda wa kufikiria na kuangalia wale waliokuwa anawajua katika matajiri wakubwa duniani katika mji wake na miji mingine, na wale waliokuwa anawajua katika watawala, na wale waliokuwa anawajua katika waheshimiwa, na wale waliokuwa anawajua katika maskini, wote hawa waangalie kwa namna sura zao namna zilivyo, na juhudi kubwa ambazo walizifanya wakagombana na watu katika hii dunia ni kipi walichojaliwa kuondoka nacho katika dunia hii. Kwa hivyo usiutumie wakati wako katika kuimarisha kile ambacho hakitadumu kwako. Usiutumie wakati wako katika kuimarisha na kukusanya kile ambacho huwezi kukila ukakimaliza. Tumia wakati wako katika kutengeneza kile ambacho ni chenye kudumu na kitakunufaisha katika maisha yako ya baadaye. Jambo la pili katika mambo ambayo yanawazuilia watu wasielewe, wasikumbuke, lakini pia wasikubali kurudi nyuma katika kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na wito wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni itibai alhawa, kufuata matamanio ya nafsi. Nafsi inakuwa inapenda, nafsi inakuwa inatamani, nafsi inataka, na wewe unakuwa ni mji ambaye fikra zako wewe ni kuyaridhisha matamanio ya nafsi yako. Alhawa ilahu yu'badu au ya'buduhu kathirun minan nas, matamanio ni mungu ambaye anaabudiwa na watu wengi sana. Matamanio yanaabudiwa na watu wengi sana. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, kimwambia pia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa illa yastajibu lak, e Muhammad, kama hawatakuitikia wito wako unavyonasihi na kuwalingania, wakayaona unayolingania hayana maana, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, basi jua watu hao ni watu ambao wanafuata matamanio nafsi zao. Kwa sababu mtu anayefuata matamanio nafsi yake hataki kusikia qala Allahu, wala hataki kusikia qala Rasul, hataki kusikia Mungu amesema wala mtume akasema, yeye hataka kusikia matamanio yake anapenda nini. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, Na ni nani ambaye amepotea zaidi katika wapotevu kuliko yule ambaye amechagua kufuata matamanio ya nafsi yake kuliko muongozo uliotoka kwa Mola wake? Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala siku zote hawaongozi watu madhalim ambao wamedhulumu nafsi zao kwa kutofuata maelekezo na muongozo uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni aya katika suratul Qasas aya ya 50, Allah akiwaelezea watu ambao wasiokubali wito aliokuja nao mtume kwamba ni watu ambao wanafuata matamanio ya nafsi zao. Kitu gani kinawazuia watu wengi wasitekeleze amri ya hijabu? Utaona ni matamanio. Kwa nini nijifunike mwili mzima? Kwa nini nimenunua kitenge changu cha ghali watu wasikione? Kwa nini nimechora piko zangu na hina yangu? Kwa nini watu wasione? Hawa matamanio ya nafsi. Nimepaka wanja wangu mzuri, nimepaka poda yangu nzuri, lipstick yangu ya kupendeza. Kwa nini ifunike? Haiwezekani. Matamanio ya nafsi. Kwa hiyo nafsi inakuwa ina mambo inayataka. Kitu gani kinawazuia watu wasiache kula riba? Matamanio ya nafsi. Kwa nini mimi siwe na mali? Kwa nini sichukue mikopo? Kwa nini na mimi sionekane nina kitu fulani? Matamanio ya nafsi. Kitu gani kinawazuia watu wasihifadhi swala zao, wasisali swala? Matamanio ya nafsi. Nafsi yake nitaka ilale, nitaka ipumzike, kila saa kutawadha tawadha, kuna wanawa, wakati wenyewe baridi, wakati wenyewe labda wa joto, maji yamechemka sana, na kazi zangu na mambo yangu, nitasali baadaye. Hakuna kingine, matamanio ya nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, araaita man ittakhadha ilahahu hawahu, wa muona yule mtu ambaye kayafanya matamanio ya nafsi yake kuwa ndio mungu wake. Afa anta takunu alayhi wakila, hivi wewe utakuwa ni msaidizi wake Muhammadi? Am tahsab an aktharahum yasma'un, au nadhani hawa wengi waliokaa mbele yako wanakusikia Muhammadi? Hawakusikii. Bal hum adallu sabila, au yaqiluna, au wanayazingatia yale unayoyasema? In hum illa kal an'am, hawa walio wanaokusikiliza hawataki kusikiliza ujumbe wako na kuufuata, wanakuwa wanaishi kama wanavyoishi wanyama. Mnyama akiamka, mbuzi akiamka asubuhi, anawaza kula, anawaza kunywa maji, anawaza kustarehe, hana kitu kingine. Na wao wanaishi hivyo. Bal hum adallu sabila, bali wao wamepotea zaidi katika njia kuliko hao wanyama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, araaita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alayhi wakila, am tahsab anna aktharahum yasma'una au ya'qilun, in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wasiotaka akhira walikuwa wanamsikiliza mtume anazungumza, wanamuona kama anawapigia kelele vile. Mtume anaona kama wanamuelewa, lakini kumbe hawamuelewi. Kwa nini? Kwa sababu wao wanajali shughuli zao, wanajali mambo yao, wanajali mipango yao walioipanga. Allah akawafananisha hawa ni kama wanyama. Hawa ni kama wanyama. Mnyama hana muda wa kuabudu, hana time ya kuabudu, hana muda wa kusali, wala muda wa kutoa zaka wala kufunga. Mnyama yeye anaishi, almuhimu ale, anywe, astarehe. Kwa hiyo hawa wampotea zaidi kuliko wanyama, kwa sababu wanyama wenyewe hawana akili, lakini huyu mtu ana akili. Amepewa nafasi ya kuzingatia na kuelewa, lakini hataki kusikia, kutumia masikio yake vizuri, wala hataki kutumia moyo wake vizuri. Kwa hiyo katika vitu ambavyo vinamfanya mtu asiitikie wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, asithamini thamani ya imani aliyopewa na Allah, asithamini dini aliyopewa na Allah, asikubali kupoteza wakati wake katika kuitafuta akhira yake na kuitengeneza, katika vitu vinavyomziwia ni matamanio ya nafsi yake. Kingine katika vitu ambavyo vinamzuia mwanadamu kutokukubali wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokukubali mwongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na asielekee maneno mazuri ambayo anayasikia, anaelezwa, anasasihiwa na kushauriwa, ni al-kibri, kiburi. Mtu anakuwa na kiburi, anakuwa na dharau, anakuwa na jeuri, kwa sababu ana vijisenti, kwa sababu ni mtoto wa mjini, kwa sababu ni binti wa mjini, kwa sababu wazazi wake ni watu mashuhuri katika ulimwengu, kwa sababu wazazi wake ni watu wenye madaraka, au kwa sababu ukoo wake ni ukoo mkubwa, basi kiburi kile kinamfanya awadharau watu na wala asiwe na muda wa kuyasikiliza maneno anayonasihiwa na watu. Kiburi ni katika vitu ambavyo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amevifafanua na kutuelezea kwamba katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim, akasema al-kibru batrul haqq. Kiburi ni kuikataa haki, umeletewa haki kwamba hii ndio haki, wewe ukaikataa, wa ghamtu nnas, na kuwadharau watu, na wewe unaniambia kama nani, na wewe naye umetoka wapi, na umesomea wapi, na haya maneno unayasema umeyatoa wapi? Wewe ndo wa kwanza, nani alikwenda akarudi, nani alifanya kadhaa na ikawa kadhaa? Kwa hivyo hii inakuwa ni sababu ya kumzuilia mtu kuipokea haki, kwa sababu ya kiburi. Kiburi ni katika vitu ambavyo vinamfanya mtu asipokee haki pale anapokuwa ameletewa haki, na Allah subhanahu wa ta'ala anamzuilia kwa sababu ya kiburi yake, hanufaiki na ile haki ambayo imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mja miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuikataa haki maana yake ni kuirejesha haki. Haki inamjia kutoka kwenye kitabu, inamjia kutoka kwenye sunna za mtume, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, maamrisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini inamzuilia hilo jambo la kiburi. Anafanya kiburi, hataki kusikia wala hataki kuelewa, na hata akijibu basi hujibu kwani wale waliotangulia walikuwa hawana akili? Basi hujibu akasema mbona fulani na fulani walikuwa hivi, na yeye wala haangalii kwamba yale aliyoambiwa ni yametoka kwa Allah wala yametoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Anatupokelea hadithi Imamu Muslim katika sahihi yake kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amesema, la yadkhulu aljanna, hawezi kuingia peponi, man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin, mtu ambaye katika moyo wake kuna chembe ya kiburi. Hawezi kuingia peponi mtu ambaye katika moyo wake kuna chembe ya kiburi, yani kiburi ambacho kimemkaa kwenye moyo wake kinamzuilia yeye kuipokea haki, kinamzuilia yeye kuikubali haki. Hivyo ni sababu ya kuangamia na hatoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiburi, mtu anaweza kuwa na kiburi kwa sababu tu Allah amemjalia kuwa na mwili mkubwa. Mtu anaweza kuwa na kiburi tu kwa sababu Allah akamjalia pesa. Mtu anaweza kuwa na kiburi tu kwa sababu Allah akamjalia kuna ujuzi fulani yuko nao. Mtu anaweza kuwa na kiburi kwa sababu yeye ni mtoto wa mjini na wengine wanaozunguka walomzunguka ni watu wa vijijini. Mtu anaweza kuwa na kiburi kwa sababu tu familia yake ni familia kubwa, ukoo wake ni ukoo unaheshimika, basi akawa na kiburi kwa sababu hizo. Sasa haya yote ni mambo ambayo yanamzuilia mtu asipate faida na wala asinufaike na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asinufaike na maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muislam anatakikana ajipambe na tabia kuwa mwepesi wa kukubali, mwepesi wa kuelewa, mwepesi wa kukumbuka na kurejea nyuma, kujua kwamba kabla yangu wapo wengi wamepita, kwa hivyo ninawajibika mimi basi nitumie fursa hii niliyobakia nayo kuyakubali yale ambayo yametoka kwa Allah na yametoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Muislamu anatakikana tabia yake na maumbile yake na hali yake ni kwamba ni mtu ambaye akiambiwa mtume akasema, Allah akasema, basi hana isipokuwa ni kufuata, kwa sababu maana ya Uislamu imebeba tabia ya unyenyekevu na utiifu. Kama walivyotueleza wanawachuoni, al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bita'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Uislamu maana yake imebeba nukta tatu kubwa za msingi sana. Ya kwanza, istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokesha Allah kwenye ibada zake, kwamba Allah ndiye ambaye anastahiki kuabudiwa peke yake na wala haitakikani ashirikishwe na kitu cha aina yoyote. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili pia vile vile, wal inqiyadu lahu bitaa, kufuata amri na maelekezo ya Allah kwa utiifu. Akawa yeye ni mtu ambaye akiambiwa Allah amesema, basi haingizi neno. Akiambiwa mtume amesema, haingizi neno. Wajibu wake ni kutekeleza na kufuata. Hii ndio tabia ya Muislamu. Kwa hiyo Muislamu ni mtu mtambuzi, ni mtu muelewa, kwa sababu Allah amempa zawadi ya imani katika moyo wake. Na nukta ya tatu, albara'atu min ash-shirki wa ahli. Muislamu ana tabia kujiweka mbali na ushirikina, ana tabia kujiweka mbali na wale wenye tabia za ushirikina. Yeye akawa ni mtu anapenda kukaa karibu na watu wa kheri ili aweze kuzipata zile kheri, na ni mtu ambaye anapenda kukaa na mafundisho ya kheri karibu ili apate kuyaelewa na kuyafanyia kazi. Kwa hivyo kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala ni njia ya kuingia peponi. Kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala ni njia ya kupata wema. Kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni njia itakayokufanya wewe uweze kupata kuingia katika nyumba ya neema, nyumba ya kudumu ambayo ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiwa na tabia ya kutokuitikia kwa maradhi haya tuliyotaja hapa nyuma, maradhi mashuhuri na makubwa yanayozuilia watu kuitikia wito wa Allah, usipojitibu maradhi haya basi hautakubali utakachokuwa unaambiwa. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, tumia wakati wako, fanya juhudi kuhakikisha kwamba unakuwa ni mja ambaye unaitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuto kuitikia wito wa Allah ni sababu ya kuingia motoni, na kuwa tabia kuitikia wito wa Allah ni sababu ya kuingia peponi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surati Ra'd katika aya 18, lilladhina istajabu li rabbihim alhusna, kwa wale ambao wanaitikia wito wa Mola wao wataipata pepo ya Allah. Walladhina lam yastajibu lahu, na wale ambao hawataki kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawana haja na wala hawashughuliki na hilo kuitikia wito wa Allah, na wala hawataki kusikia kile wanachoambiwa, Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea hali zao watu hawa siku ya kiyama, law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu, law kama watu hawa siku ya kiyama watapewa dunia nzima na mfano wake, kila kitu kimejaa duniani, laftadau bihi, ili watoe fidia wasalimike wasiingie motoni, haiwezekani fidia yao kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahum su'ul hisabi, hao ndio watu watakaokuwa na hisabu mbaya siku ya kiyama. Wa ma'awahum jahannama wa bi'sal mihad, na mafikio yao, makazi yao itakuwa ni moto wa jahannama, na hayo ni makazi mabaya sana. Kwa hivyo tabia ya kutoitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala ni tabia mbaya, na tabia nzuri ni wewe jijenge kwamba mtu mwenye kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate kufanikiwa katika hii dunia, uishi kwa amani na uyapate maisha mazuri ambayo tumeelezea, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea watu wenye tabia ya kuwa wakiambiwa maneno ya Allah, wakiambiwa maneno ya mtume, wanarudi nyuma, wanakubali, wanaelewa, wanasikia, kwamba hawa ni watu watakaoishi maisha mazuri katika dunia na pia katika akhera. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Anfali aya 24, ya ayuha alladhina amanu, enyi mloamini, enyi waislamu, mnaambiwa nyie waislamu mloamini, istajibu lillah, muitikieni Allah subhanahu wa ta'ala, walirrasuli, na muitikie mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, idha da'akum lima yuhyikum, pale wanapokuiteni katika yale ambayo ni sababu ya nyie kupata uhai mzuri. Wa'lamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbihi, natambueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo baina ya mtu na moyo wake. Wa annahu ilayhi tuhsharun, na kwamba ninyi mtafufuliwa kwa Allah, mtakusanywa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yale ambayo ametuletea Allah, ametuletea mtume, ni sababu ya kutufanya sisi tupate uhai mzuri. Kwa hiyo tujenge tabia ya kuwa ni watu wenye kuitikia wito wa Allah, tujenge kuwa ni watu wenye tabia ya kuitikia wito aliyokuja nao mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pia Allah akatuambia kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kupata khairi za dunia, na ni sababu ya kupata khairi za akhira. Kwa hiyo tujenge tabia hii kwamba wewe elimu yako imeishia kiwango fulani, isijalishe kwamba una umri mkubwa kiasi gani, lakini amekuja mtu ambaye umri wake ni mdogo, ni mtu wa kijijini, ni mtu mwenye hali duni, akakwambia Allah subhanahu wa ta'ala amesema kadhaa, mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kadhaa, hili jambo ni jambo baya la mkasirisha Allah, hili jambo jambo baya la mkasirisha mtume, katukataza mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kadhaa, basi wewe jenga kwamba ile ni haki, ulikuwa haijakufikia na Allah amejalia ikufikie kupitia kwa huyo mtu. Al-hikma tubalatul mu'min, elimu, maneno ya hikma ni kipoteo cha muislamu, mahala popote akikipata natakiwa akipokee na akichukue na kukifanyia kazi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surati Shura katika aya 36 mpaka aya 38, akituelezea kwamba kuitikia wito wa Allah na kuwa na tabia kuitikia wito wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kupata khairi za dunia, na ni sababu ya kupata khairi za akhira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fama utitum min shay'in, chochote mlichopewa katika mlivyo navyo, mna afya, mna uzuri, mna pesa, mna madaraka, mna heshima, mna chochote katika vile mlivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, famata'u alhayati dunya, tambueni kwamba hiyo ni starehe ya dunia mmepewa, ni starehe, yani mataa, ni kitu ambacho wanasema wanawachuoni, kama vile zawadi ya msafiri. Mtu anapotaka kusafiri kutoka mahala kwenda mahala, hawezi kusafiri na nyumba yake, wala hawezi kuchukua kabati zima la nguo. Atachagua baadhi ya nguo chache, atakwenda nazo safari. Atachagua pesa kidogo za kutumia njiani, atakwenda nazo safari. Atachagua kiasi kidogo cha chakula, atakwenda nacho safari. Kwa nini? Kwa sababu anategemea anakwenda alafu atarudi. Haya maisha ya dunia ndivyo yalivyo. Kwa hivyo wewe unapokuwa hapa duniani, jua chochote ulichokuwa nacho Allah subhanahu wa ta'ala amekihesabu kwamba hicho ni kama zawadi ya msafiri anayesafiri. Ni kitu kidogo sana ulichokuwa nacho. Wama inda Allahi khairun wa abqa, na vilivyo kwa Allah vilivyobakia huko akhera ndio viko bora zaidi na ndio venye kubakia milele. Lilladhina amanu, lakini kwa kina nani? Kwa wale walioamini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na wakawa mula wao wanamtegemea. Hawa wanajua kwamba hivi tulivyopewa hapa duniani ni vichache, ni vya muda mfupi, lakini vizuri tulivyoandaliwa akhera vipo, vimebakia kule, tutakwenda kuvitumia tukienda. Sasa kwa nini tuharibu maisha yetu ya akhera kwa sababu ya maisha yetu ya dunia? Wakavumilia dhiki, wakavumilia tabu, wakavumilia umaskini wao, wakabaki katika toa ya mula wao, wakabaki katika toa ya mtume wao, ili waweze kufanikiwa kuyapata yale yaliyobakia akhera. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha, na wale ambao wana tabia ya kujiepusha na yale makosa makubwa, madhambi makubwa na machafu, machafu mbalimbali katika maasi, wa idha maghdhibu, na pia wanapokasirishwa na wanadamu wenzao, hum yaghfirun, wanakuwa na tabia ya kuwasamehe wenzao. Walladhina stajabu li rabbihim, na wale ambao wanaitikia wito uliotoka kwa mula wao, wanaitikia, wanakubali maelekezo yaliyotoka kwa mula wao, wa aqamu salata, na wakawa ni watu wenye kusimamisha swala, ni watu ambao wanaswali, wa amruhum shura bainahum, na mambo yao wanapotaka kuyafanya hukaa shura wakashauriana baina yao, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile ambavyo wameruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wanatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi maisha mazuri, maisha ya akhera, maisha ambayo ndiyo yenye kubakia milele, maisha ambayo mtu akifa nayo ni sababu ya kusalimika na dhiki na tabu na misukosuko ya adhabu za kaburi na yale yote ambayo yanafungamana na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunawajibika sisi Waislamu kuhakikisha kwamba tunaitunza hii neema tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaitunza kwa ghali ya maisha yetu na afya zetu, kuhakikisha kwamba hatutakubali tupoteze kheri hii tuliyopewa na Allah kwa chochote katika vitu ambavyo vitakuja kutuharibia dini yetu au kutakuja kutuharibia maisha yetu ya akhera. Lakini tuelewe ya kwamba shaitani halali wala hapumziki, na maadui zetu makafiri hawapumziki. Kila siku watatoa pesa, watatoa mali, watatoa wakati wao kuhakikisha kwamba wanakuondoa katika hilo ulilokuwa nalo, kwa sababu kila mwenye neema ni mwenye kuhusudiwa. Kwa hivyo kama we hujui huo Uislamu wako ni neema, basi hautajua wabaya wako mkina nani. Utawaona wale wote wanaokuja kukutangazia biashara kwamba wote ni wazuri wako, lakini elewa kwamba wewe una neema ya dini, na kwa sababu una neema ya dini watu wote wenye ubaya wanakusudia kuja kuiharibu dini yako. Na kama wanakusudia kuiharibu dini yako, basi elewa kwamba hawatakuwa na furaha na wewe mpaka wakuone unayafuata yale waliokuja nayo wao. Allah amewaelezea makafiri akitupa tahadhari katika Qur'ani, sura al-Baqara aya 120, akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba walan tarda anka al-yahud wala an-nasara, wala hawatakuridhia wewe mayahudi na wala hawatakuridhia Wakristo Manasara hata tatabia millatahum, mpaka ufuate mila zao. Wakikuona unavaa kama wao, unatembea kama wao, unakula kama wao, unaishi kama wao, ehe, hapo sasa wataona wewe ndio mwenzetu na wewe ndio mtu ambaye unaendana na wakati. Kwa hivyo makafiri hawawezi kuridhika kukuona wewe mwanamke wa Kiislamu, mara ikifika time ya swala umeenda kuswali, mara ukikushauri ukapiga ramli hutaki, mara ukikwambia sijui kuna jambo fulani fanya hivi hutaki, mara wakikwambia vaa hivi hutaki, wewe umelazimiana mafundisho yako ya dini tu. Elewa, hawatokuridhia. Allah ndio amesema kwamba hawatakuridhia Mayahudi wala hawatakuridhia Manaswara wa Kristo mpaka ufuate mila zao. Kul, basi Muhammad waambie wafuasi wako na waambie hao Mayahudi na Manaswara, inna hudallahi huwa alhuda, muongozo uliotoka kwa Allah huo ndio muongozo bora, wala inittaba'ta ahwaahum ba'da alladhi ja'aka min alilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir. Basi tambua ewe mwanadamu, ikiwa utafuata ahwaahum, matamanio hao Mayahudi na matamanio na fikra za hao Wakristo, baada ya kuwa ushajua kwamba wewe una neema ya Uislamu, una neema ya muongozo uliotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukaona hauna thamani, basi elewa ya kwamba siku ya kiyama hautakuwa na wakukusaidia wala hautapata msaada wa aina yoyote kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo elewa kwamba Mayahudi hawalali wala Wakristo hawalali, lengo lao wanataka wewe ufanane na wao. Na pia vile vile, ikiwa utalifahamu hilo, basi ni lazima uishi katika hali ya tahadhari, na lazima uishi kwamba wewe ni mtu ambaye fikra zako namna gani utaipata akhera, namna gani utaipata nyumba ya pepo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa kwa ajili ya waja wake waliokuwa wema. Tumeeleza kwamba wakati ni kitu muhimu, na katika kitu kinachochezewa ni wakati, na katika kitu ambacho thamani yake ni ndogo ni wakati. Utamwona mtu anafunga safari kutoka nyumbani kwake kwenda kwa shoga yake, sema nipoteze wakati. Utamwona mtu anakwenda kukaa kwenye mabarabara, sema nipoteze wakati. Yaani wakati ni kitu ambacho kinachezewa na hakina thamani. Lakini pia afya inachezewa vile vile, pia yenyewe haithamaniwi. Basi tuelewe ya kwamba tutumieni vitu hivi viwili vizuri, tuhifadhi wakati wetu vizuri, tuwe ni watu ambao tumejengeka na tabia kwamba sisi tukiambiwa amesema Allah, amesema mtume, tunakubali, tunaelewa, tunafanyia kazi. Hii itatusaidia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani tabia ya waumini. Tabia ya waumini ni kwamba Allah anasema katika surati An-Nur aya 51, innama kana qawlul mu'minina, hakika imekuwa tabia ya waumini, neno la waumini, idha du'u ila Allahi wa rasulihi, wanapoitwa katika jambo la Allah na mtume wake, liyahkuma bainahum, ili wapate kupata maamuzi na hukumu iliyokuwa nzuri baina yao, hawana cha kusema, ayakulu wao husema, sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii. Kiambiwa Allah amesema, mtume amesema, basi kuwa ni mtu mwenye kusikia, kuwa ni mtu mwenye kutii ili uweze kufanikiwa. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika suratul Ahzabi katika aya 36, wama kana limu'minin wala mu'minatin, wala haikuwa tabia kwa muislamu mwanaume na muislamu mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pindi Allah na mtume wake wanapolihukumu jambo, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wao kuwa na khiari katika lile jambo. Wakiambiwa Allah na mtume wamesema, basi wanatosheka na wala hawana khiari ya maamuzi kwamba kufuata na kutokufuata, bali wao moja kwa moja ni watu wenye kufuata na kusikiliza. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, waman ya'si Allah wa rasulahu, natakai mu'asi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, basi mtu huyo amepotea upotovu wa mbali kabisa. Na pia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ametuambia ndani ya Qur'ani katika surati Shura aya ya 26, wayastajibu alladhina amanu, wanaitikia wito wa Allah, wanaelewa maneno ya Allah, wanakubali mwongozo wa Allah, wale walioamini Waislamu, walioamini waamilu salihati, na kawa na tabia ya kutenda matendo mema, wayaziduhum min fadli, na Allah kwa tabia hizo basi atawazidishia katika fadhila zake. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie katika fadhila zake, atujalie tutumie wakati wetu vizuri, tutumie umri tuliopewa vizuri, atusamehe madhambi tuliokuwa nayo, na atujalie kuwa ni watu wenye kuyasikia maneno mazuri na kuyafanyia kazi, na wala tujalie kuwa ni watu ambao tukiyasikia maneno mazuri tunayapa mgongo na kuyadharau. Atujalie mwisho mwema, na atuongozee kizazi chetu, na wasamehe maiti wetu waliotangulia katika akhera. Na imani kwamba kwa ukamilifu wa maudhui hii fupi ambayo nilikuwa nimeiandaa, nitakuwa nimeeleweka vizuri umuhimu wa kutumia wakati na umri tuliokuwa nao. Alhamdulillah, kila mmoja akafanye maandalizi mazuri, na kitakachoweza kukusaidia ubakie katika hali hiyo ni wewe kujishughulisha kuwa karibu na watu wanaopenda dini, ni wewe kujishughulisha na kusoma dini yako, ni wewe kuyafanyia kazi mafundisho ya dini yako. Yale unayoyajua machache, embu yafanyie kazi, yatoe kwenye maandishi, yaingize kwenye matendo. Utaona Allah subhanahu wa ta'ala anakupa taufiki na anakuwezesha, unakuwa ni katika watu ambao wanahitimishia maisha yao vizuri, kwani kifo hakina kijana wala kifo hakina mzee, kifo hakina mzuri wala hakina mbaya, kifo hakuna mtu wa mjini wala wa kijijini, wote wanakufa. Al-mautu kaasin. Wanasema wanachuoni kwamba al-mautu kaasin, yani mauti ni kama glasi ya maji, likulli sharibu, kila mmoja atakunywa maji shati atatumia glasi hiyo. Kwa hivyo tuelewe ya kwamba sisi tutaondoka hapa duniani, basi tuondoke katika mazingira mazuri na tusiondoke katika mazingira yaliyokuwa mabaya. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.